Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym, a w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć, bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Wystartuj w drugiej edycji biegu Wings for Life. Zmierz się z całym światem, biegnij w szczytnym celu. 100% opłat startowych przekażemy na badania nad urazami rdzenia kręgowego. Bądź jednym z nas. Zaproś znajomych, pobiegnij dla tych, którzy nie mogą. 3 maja, Poznań, godzina 13. Zarejestruj się już dziś na wingsforlifeweardrun.com. Czekam na starcie. Beata Sadowska. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 lutego, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. 15-latek, który zaatakował policjantkę siekierą, na razie trafi do schroniska dla nieletnich. O tym, czy będzie odpowiadał za atak jak dorosły, zdecyduje sąd. Szkody są zbyt duże, remont mostu Łazienkowskiego może potrwać nawet kilka miesięcy, tak mówią władze Warszawy. Kandydat PiSu Andrzej Duda znów namawia prezydenta Bronisława Komorowskiego. Po raz kolejny apeluję do pana prezydenta, żeby się nie obawiał, żeby do tej merytorycznej debaty stanął. Ale prezydent znów mówi nie. 15-latek, który ciężko zranił siekierą policjantkę, trafi do schroniska dla nieletnich. Na razie na 3 miesiące. W tym czasie sąd w Mławie zdecyduje, czy chłopak może odpowiadać za swój czyn jak dorosły, czego domaga się prokuratura. Z ustaleń policji wynika, że w sobotę, tuż przed północą, dyżurny policji odebrał telefon od mężczyzny zgłaszającego awanturę domową w gminie Dzierzgowo. Na miejsce wysłano patrol. Do budynku najpierw wszedł policjant, a za nim jego partnerka z patrolu. 15-latek, który stał za drzwiami, uderzył policjantkę w głowę. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Jak się okazało, napastnik miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Być może był także pod wpływem środków odurzających. To wykażą badania. Według policji 15-latek zaplanował zamach na policjantów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że chłopak zamierzał zabić funkcjonariuszy, by zabrać im broń, a potem zrobić krzywdę jeszcze innym osobom. Jest gorzej niż się wydawało. Władze Warszawy ogłosiły, że most Łazienkowski nie zostanie w najbliższym czasie dopuszczony do ruchu. Zniszczenia po sobotnim pożarze są poważniejsze niż wstępnie oceniano. Jeszcze wczoraj stołeczni urzędnicy zapewniali, że konstrukcja mostu nie została naruszona, a w tym tygodniu uda się przywrócić ruch autobusowy. Dziś po tych optymistycznych zapowiedziach nie było śladu. To, co żeśmy jeszcze mówili wcześniej, że ewentualnie może będą buspasy, w tej chwili nie ma takiej możliwości. Mówi prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc. Remont mostu może potrwać wiele miesięcy. Okazało się, że ogień i temperatura dochodząca do 1000 stopni naruszyły metalowe elementy nośne mostu. Myśmy myśleli, że sama nawierzchnia się spurchliła, jak to się mówi popularnie, a to okazuje się, że i konstrukcja też. Mówi profesor Henryk Zobel z Politechniki Warszawskiej. O przejezdnym moście Łazienkowskim możemy więc na razie zapomnieć. Z kolei prokuratura zajmie się poszukiwaniem odpowiedzi na jedno z najważniejszych pytań. Jak doszło do pożaru? Przyjmujemy również taką hipotezę, że mogło dojść do celowego podpalenia. Mówi Renata Mazur z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Wkrótce rozpoczną się przesłuchania pierwszych świadków. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Bronisław Komorowski może liczyć na 63% poparcie, kandydat PiSu Andrzej Duda na 15%. Na Magdalenę Ogórek i Janusza Korwin-Mikkego chce głosować 3% badanych Polaków, na Adama Jarubasa 2%. Na takie samo, 1% poparcie mogą liczyć Anna Grodzka i Janusz Palikot. Tak wynika z sondażu prezydenckiego CBOS-u przeprowadzonego między 5 a 11 lutego. Ankieterzy przepytali ponad 1000 dorosłych Polaków. Ale Andrzej Duda ten sondaż uznał za niewiarygodny. Jest przekonany o tym, że wygra wybory prezydenckie i ponawia apel o debatę z Bronisławem Komorowskim. Prezydent odpowiada, że ma poglądy znane i nie unika występów w mediach, a jego współpracownicy dopowiadają, że debaty prezydenckie zawsze odbywały się przed drugą turą głosowania. Kandydata PiSu zachęcił opublikowany przez Rzeczpospolitą sondaż. Wynika z niego, że 56% badanych chce, by odbyła się debata kandydatów na prezydenta. Po raz kolejny apeluję do pana prezydenta, żeby się nie obawiał, żeby do tej merytorycznej debaty stanął. Warunki są do uzgodnienia. Ja jestem otwarty na każdą propozycję. Deklarował Andrzej Duda. Debaty prezydenckie zawsze odbywały się przed drugą turą wyborów, mówi minister w Kancelarii Prezydenta Sławomir Rybicki. Przekonuje, że spotkania takie służą przede wszystkim prezentacji poglądów kandydatów na urząd prezydenta. Jak dodaje, poglądy Bronisława Komorowskiego na większość spraw są już znane. Poglądy kontrkandydatów pozostałych nie są znane. Ja myślę, że właśnie debata między nimi byłaby bardzo interesującym momentem na pokazanie przez nich właśnie tych ważnych, istotnych poglądów na najważniejsze kwestie dotyczące czy to spraw bezpieczeństwa narodowego, polityki zagranicznej. Gotowość do debaty z urzędującym prezydentem deklaruje też kandydatka SLD Magdalena Ogórek, co zakomunikował rzecznik jej sztabu Tomasz Kalita. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Fiasko rozmów w Brukseli w sprawie greckich długów. Ministrowie finansów państw strefy euro nie porozumieli się z przedstawicielami nowych władz w Atenach w sprawie dalszego wsparcia dla tego kraju. Jest ono możliwe pod warunkiem, że Grecja będzie długi spłacać. Grecja chce czasu na wynegocjowanie nowych warunków pożyczek. Na ostateczną decyzję Ateny mają czas do piątku. Wśród ministrów finansów krajów strefy euro dominuje przekonanie, że Ateny powinny zwrócić się z prośbą o przedłużenie istniejącego programu. To dałoby nam dodatkowe miesiące, by pracować nad dalszymi uzgodnieniami i pozwoliłoby greckim władzom na wykorzystanie elastyczności w ramach obecnego programu, powiedział szef Eurogrupy Jeroen Dijsselbloem. Problem jednak w tym, że obecny program, który wygasa pod koniec lutego, kojarzy się Atenom z bolesnymi oszczędnościami, których kontynuować nie chcą. Nowy rząd został w końcu wybrany właśnie dzięki obietnicom o zerwaniu z polityką zaciskania pasa. Unijny komisarz do spraw gospodarczych Pierre Moscovici powiedział, że rozmowy w sprawie Grecji będą kontynuowane w najbliższych dniach. By znaleźć rozwiązanie, które uszanuje zarówno wolę narodu Grecji, jak i zobowiązania, jakie są w Eurogrupie, ale jest jasne, że teraz decyzja należy do greckiego rządu. Kolejne spotkanie Eurogrupy możliwe jest w najbliższy piątek, ale tylko jeśli władze w Atenach rzeczywiście zwrócą się z prośbą o przedłużenie programu. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Sport, Adam Malecki. Bezkrólewie w Polskim Związku Piłki Siatkowej nie trwało długo. Po tym jak rezygnację złożył przebywający w areszcie Mirosław P., który usłyszał zarzuty korupcyjne, zarząd PZPS-u wybrał nowego sternika. 19 z 20 delegatów oddało głos na byłego zawodnika, który w barwach reprezentacji Polski rozegrał ponad 140 meczów. To Paweł Papke. Władzę przejmuje w trudnym momencie, kiedy atmosfera w środowisku siatkarskim jest daleka od ideału. Mimo wspaniałych wyników sportowych, środowisko jest skłócone. Papkę nawołuje do dialogu. Chciałbym zaprosić do współpracy jako człowiek, który na nowo otwiera pewne karty w Polskim Związku Piłki Siatkowej, grupę ludzi, którzy do tej pory kontestowali czy zarząd, czy władze, które zostały wybrane na walnym wyborczym. Ta grupa spotyka się tą środę w Warszawie. Bardzo zapraszam wszystkich tych przedstawicieli do naszej siedziby, do Polskiego Związku Piłki Siatkowej, aby z nimi porozmawiać o tych problemach i aby się dowiedzieć, jak my wspólnie możemy rozwiązać po to, aby polska siatkówka szła cały czas do przodu i aby nasza dyscyplina mogła się rozwijać. Mówił nowy prezes, który nie tylko kwestiami organizacyjnymi, ale także sportowymi będzie musiał się zająć, bo też w październiku nasza reprezentacja zagra na Mistrzostwach Europy. Dziś poznała rywali grupowych. To Belgia, Białoruś oraz Słowenia lub Portugalia. Te dwie ostatnie drużyny zagrają w barażu o awans do turnieju. Były selekcjoner reprezentacji, obecnie członek zarządu PZPS, Waldemar Wspaniały, uważa, że najtrudniejszym przeciwnikiem będzie Belgia. Robi postępy, która była już jakąś tam rewelacją na poprzednich Mistrzostwach Europy. To na pewno będzie takim naszym najgroźniejszym przeciwnikiem. Nie można oczywiście lekceważyć ani Białorusi, tu nie wiadomo, Portugalia czy Słowenia. Słowenia to jest zespół, który robi postępy, ale no na pewno Belgia. Mistrzostwa Europy rozegrane zostaną w Bułgarii i we Włoszech od 19 do 18 października. Dzisiaj w siatkówkę na naszych krajowych parkietach grano w Orlen Lidze. Na zakończenie 20 kolejki siatkarki Atomu Trefla Sopot wygrały z Budowlanymi Łódź 3-0. Zwycięstwo Sopociankom daje drugie miejsce w tabeli. Budowlani są na siódmej pozycji, a liderem jest Chemik Police. W ekstraklasie piłkarskim liderem jest Legia Warszawa, która wczoraj niespodziewanie przegrała u siebie 1-3 z Jagiellonią Białystok. Dziś na zakończenie 20 kolejki Górnik Zabrze zremisował z Koroną Kielce 1-1. W 56 minucie dla Korony trafił Radosław Dejmek, wyrównał w 82 i dość przypadkowo Szymon Skrzypczak. Dosyć duże zamieszanie, więc tej piłki w sumie też nie było widać. On tak w ostatnim chwili zobaczyłem i dołożyłem tą nogę i udało się strzelić. W piłkarskiej Europie w Hiszpanii Elche z Przemysławem Tytoniem w bramce pokonało na wyjeździe Eibar 1-0, a na Wyspach do ćwierćfinału Pucharu Anglii awansował Manchester United, który pokonał trzecioligowy Preston North End 3-1 i teraz zmierzy się z Arsenalem Londyn. Nadchodząca noc ma być pogodna. W Suwałkach termometry pokażą minus 9 stopni, w Warszawie i Katowicach minus 5, w Szczecinie minus 2. Jutro nadal sporo słońca i nigdzie nie powinno padać. Na Podlasiu minus 2 stopnie, w Wielkopolsce plus 4, na Dolnym Śląsku plus 8. Trójka. Program trzeci. Trzy kwadranse, jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Mój kalendarz jak zwykle się spóźnia. Nie zdążyłem w porę podać Państwu informacji, którą na pewno już znacie. 2 tygodnie temu zmarł Zbyszek Kurtycz. Łączyły mnie z nim bliskie kontakty, a ilekroć się spotykaliśmy, coś ciekawego i pozytywnego wisiało w powietrzu. Zbyszek nie był właściwie jazzmenem sensu stricto, ale zawsze blisko ocierał się o tę jazzową specyfikę i miał jakieś wrodzone poczucie swingu. W pierwszych powojennych latach był jednym z pionierów takiego jazzowego śpiewania i pozwólcie, że przypomnę teraz jedno z ówczesnych jego nagrań. Akompaniuje mu zespół Jerzego Grzewińskiego, którego skład trudno dziś ustalić, ale na fortepianie na pewno grał tam Krzyś Ociński, jeszcze nie nazwany Komedą. Paduka, twoje imię wciąż mnie dręczą, Paduka. Chciałbym tulić cię i calować cię, ale los inaczej widać chcę. Paduka, Paduka, twoje oczy śnią jak gwiazdy, wie Paduka. Lecz nie dla mnie, nie, Paduka. Może nawet nie wiesz o tym, że gwiazdy lśnią i nucą palmą o tym piosnkę swą. I stary księżyc o tym dobrze wie, jak mi bez ciebie źle, więc powiedz mi, kochanie, Paduka, Paduka, czy nareszcie mą zostaniesz, o Paduka? Będę tulił cię i calował cię, bo tak bardzo, bardzo kocham cię. Paduka, Paduka, twoje imię wciąż mnie dręczy, Paduka. Chciałbym tulić cię i calować cię, ale los inaczej widać chcę. Paduka, Paduka, twoje oczy śnią jak gwiazdy, wie Paduka. Lecz nie dla mnie, nie, Paduka. Może nawet nie wiesz o tym, że gwiazdy lśnią i nucą palmą o tym piosnkę swą. I stary księżyc o tym dobrze wie, jak mi bez ciebie źle. Więc powiedz mi, kochanie, padułka, padułka, czy nareszcie mą zostaniesz, o padułka? Będę tulił cię i calował cię, bo tak bardzo kocham cię. To śpiewał Zbyszek Kurtycz, którego pożegnaliśmy 2 tygodnie temu. Akompaniował zespół Jerzego Grzewińskiego, a nagranie jest jeszcze z lat 50. I znowu cofamy się o 2 tygodnie, ale już nie do wspominek. Faktem stała się płyta, której projekt sygnalizowałem już wcześniej. Kuba Stankiewicz Trio i muzyka Wiktora Younga, którego polskie pochodzenie dopiero teraz wychodzi na jaw. Z tej okazji odbył się trójkowy koncert, na którym byłem i słuchało mi się pysznie, a przy okazji pozwoliłem sobie nazwać Kubę muzykiem antyterrorystycznym, bo Kuba zawsze gra super oszczędnie i dyskretnie, a jednak przykuwa uwagę. W trójce towarzyszyli mu Sebastian Frankiewicz i Wojciech Pulcyn. Na płycie jest nieco inaczej, a sięgamy właśnie do płyty. Na basie Darek Oleszkiewicz i za perkusją Peter Erskine. I jeden z najpopularniejszych standardów Younga, Beautiful Love. Nowa płyta na rynku. Trio Kuby Stankiewicza gra muzykę Wiktora Younga. A Young to kilkanaście nominacji do Oscara i polskie pochodzenie. Grali Kuba Stankiewicz fortepian, Darek Oleszkiewicz bas i Peter Erskine perkusja. Zmiana tematu. Muzyka big bandowa, czy może należy już raczej powiedzieć orkiestrowa, od pewnego czasu wykształciła sobie brzmienie zupełnie odmienne od tradycji Thada Jonesa, Bella Luisa, a nawet Gila Evansa czy George'a Russella. Bardziej idące w barwy niż potęgę brzmienia i ekspresję. Poszukujące innych rozwiązań harmonicznych i w ogóle na miarę dzisiejszego nowatorstwa. Impulsem były tu niewątpliwie próby podjęte przez Boba Brookmajera i Marię Schneider. Nie twierdzę, że jedno musi przekreślać drugie, w końcu od przybytku głowa nie boli. A więc przypomnijmy sobie Marię Schneider i taką typowo nowonurtową jazzową orkiestrę. Thank you. Maria Schneider i jej orkiestra Dansa Illusoria, partie solowe Frank Kimbrough, fortepian i Larry Farrell Puzon. Jest to jakieś nowe brzmienie, ale nie musimy spoglądać zazdrością w stronę Ameryki, bo i Europa ma na tym polu nie gorsze osiągnięcia. A w tej kategorii niewątpliwie celuje NDR Big Band, czyli orkiestra rozgłośni w Hamburgu, którą już tylekroć razy Państwu zachwalałem i która także w Polsce gościła nieraz. Oto zatem kolejne ich nagranie z najnowszej półki, a solistami będą Adzik Sendecki, fortepian i Ingolf Burkhardt, Flügelhorn. Thank you. hamburski NDR Big Band, na fortepianie Adzik Sendecki, na flygelhornie Ingolf Burkhardt, ale co najważniejsze, partytura zatytułowana Absolution jest dziełem Oli Tomaszewskiej. O jej nieprawdopodobnej aranżerskiej fantazji już Państwa swego czasu informowałem, ale nie dysponowałem żadnymi nagraniami, więc tylko obiecałem, że jak do mnie dotrą, natychmiast umieszczę je w programie. No i dotarły. I oczywiście na dzisiejszej ta prezentacja się nie zakończy. Ola Tomaszewska to jedno z naszych najbardziej zaskakujących odkryć ostatnich lat. Dobrze, że udało jej się nawiązać kontakt z hamburską orkiestrą, bo u nas nie ma tego typu stałej formacji. Ale pani Oli i tak udało się zebrać adekwatny skład na ostatnim sopockim festiwalu, i miejmy nadzieję, że jej się jeszcze to parokrotnie uda, choć na nasze warunki jest to przedsięwzięcie karkołomne. A skoro wdepnęliśmy już jedną nogą na nasze podwórko, to idąc za ciosem sięgnijmy po kolejne nasze płytowe nowości. Na dziś przygotowałem dwie, być może pechowo pod wieloma względami do siebie podobne. W obydwu przypadkach głosem dominującym są trębacze. Obydwaj hołdują muzyce intuicyjnej, obydwaj preferują bardzo kameralne formy i wreszcie obydwaj wydali ostatnio sporo nowych płyt, w ten sposób pozbawiając mnie troszeczkę elementu zaskoczenia. No, ale to w końcu nie jest wadą. Natomiast obydwaj na naszej scenie stanowią głosy niebagatelne, a porównując je ze sobą, mimo wielu podobieństw, będziemy także mieli okazję dostrzec i różnice. A więc na pierwszy ogień trębacz Maciej Fortuna, tylko w duecie z pianistą Krzysztofem Dysem. Thank you. Najnowsza płyta Macieja Fortuny, nagrana w duecie z pianistą Krzysztofem Dysem, wydana przez firmę Dux, a ten utworek zwał się Wariacja numer 3. I od razu przechodzimy do kolejnego albumu o tytule Radical Moves, wydanego przez firmę Fortune. Tom Trio, czyli Tomasz Dąbrowski, trąbka, Nils Bo Davidsen, bas i Anders Mogensen, perkusja, a kompozycja lidera nosi tytuł No Loitering, Please. Thank you. trio, czyli Tomasz Dąbrowski trąbka, Nils Bo Davidsen bas i Anders Mogensen perkusja. Nowy album firmy Fortune o tytule Radical Moves. No i jeśli chodzi o wszelkie polonika, to chciałbym Państwu mocno przypomnieć o dwóch wydarzeniach, które startują już w przyszłym tygodniu. Po raz 15 toruńska od nowa uruchamia swój jazzowy festiwal. A tak się złożyło, że byłem na pierwszym, 5. i 10, więc na 15 też się pojawię, a co zobaczę i usłyszę, opiszę Państwu po powrocie. A w poniedziałek, oczywiście ten przyszły poniedziałek, znów pojadę na konkurs bielskiej zadymki jazzowej, który również zapowiada się imponująco. O regularnych zadymkowych koncertach już nie wspominając, bo tam zawsze było na bogato i każdy mógł znaleźć dla siebie coś sensacyjnego. Ale Toruń to też dawna tradycja w moim kalendarzu, więc pewnie na całej zadymce nie będę gościł. Bardzo proszę, żebyście mnie tam wobec tego zastąpili. Dziś na koniec należy nam się już coś z mniej modernistycznych rejonów, czyli moja kochana klasyka, a poza tym temat, jak znalazł na minione dopiero co walentynki. My Funny Valentine w mistrzowskim wykonaniu. Puzonista Jay Johnson, saksofonista Stan Getz przy akompaniamencie tria Oscara Petersona, do tego jeszcze Connie Kay na perkusji. Pamiętne nagranie z chicagowskiej Opera House, które, żeby było śmieszniej, zostało zrealizowane w Auditorium Hall w Los Angeles. Tylko producentom po tym pomyliły się taśmy z dwóch koncertów, no i tak to już poszło w świat. A ja się z Państwem powoli żegnam. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you. Thank you.